السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سلسلہ وار اخلاق اور بد اخلاقی کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں تو ہر اس بندے کی اور بندی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو مسلمان ہیں مگر اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی یعنی ہر اس بندے اور بندی کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں مگر وہ شخص کہ جو بد اخلاق ہو اور جو آپس میں لڑائی کرانے والا ہو یا آپس میں ان کی دشمنیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی ان کی بخشش مت کرو ان کے لیے دروازہ نہیں کھلتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک یہ آپس مہلت دے دو آپس میں صلح کر لیں جب صلح کر لیں گے پھر ان کے لیے دروازہ کھلے گا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یعنی بہت حدیثیں ہیں اس سلسلے کی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت کا فیصلہ بھی نہیں کیا جاتا جب تک کہ یہ بد اخلاقی سے باز نہ آ جائیں اس مضمون کی چند اور حدیثیں بھی ہیں ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہوگا جب تک وہ اس کینے سے اپنے دل اور سینے کو صاف پاک نہ کرے اس وقت تک وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق نہیں ہوگا بتاؤ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اخلاق والا بنائے ابو ادریس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو الدرداء کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے صدقہ کرنے سے روزہ رکھنے سے بہتر ہو پھر فرمایا وہ چیز یہ ہے آپس کے بگاڑ کا درست کرنا خبردار یہ ابو دردہ کہتے تھے ابو ادریس کی روایت ہے خبردار بلا شبہ آپس کا بغض رکھنا اور بد اخلاقی کرنا یہ مونڈ دینے والی صفت ہے دین کو ختم کر دیتی ہے یہ چیز یاد رکھنا کہ آپس میں بگاڑ یعنی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آپس میں بگاڑ کا درست کرنا نفلی صدقہ کرنا نفلی روزے رکھنے سے بہتر ہے اتنا یاد رکھنا یہ جو نفلی صدقے نفلی کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ بگاڑ کو ختم کرو آپس کی دشمنیاں ختم کرو ہاں آپس میں بگاڑ پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ دو شخصوں میں دو پارٹیوں کے درمیان سخت لڑائی ہے رنجش ہے ہر فریق دوسروں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے پھر اس کے نتیجے میں بڑے بڑے شر اور فتنے پیدا ہوتے ہیں کبھی تو خون خرابہ اور قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور عداوت کے جوش میں ہر طرف سے ظلم اور تعدی کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے ان حالات میں اگر کوئی مخلص اور بے غرض بندہ ان دونوں فریقوں کے درمیان صلح کرا دے اور آپس کے بگاڑ اور فساد کو ختم کرا دے تو یہ عمل نفلی صدقات کرنے اور نفلی روزے رکھنے سے بہت بہتر ہے کتنی بڑی چیز ہے ہاں اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپس کا بغض مونڈ دینے والی صفت ہے ایک دوسری حدیث میں اس بات کو زیادہ تشریح کے ساتھ بیان فرمایا ہے جس کو مسند احمد اور ترمذی میں بھی نقل کیا ہے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگلی امتوں کی مہلک بیماریاں جو تھی حسد بغض تمہاری طرف چلی آ رہی ہے یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور مونڈ دینے والی ہے پھر اپنا مقصد واضح کرتے ہوئے فرمایا میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالوں کو مڑنے والی ہے بلکہ یہ مونڈتی ہے اور بالکل صفائی کر دیتی ہے دین کا یاد رکھنا بد اخلاقی دین کو ختم کر دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس آنے والی بلا سے خبردار کیا اور بتلایا بغض اور حسد کی جس مہلک بیماری نے اگلی بہت سی امتوں کے دین اور ایمان کو برباد کیا وہ میری امت کی طرف بھی چلی آ رہی ہے لہذا اللہ کے بندے ہوشیار رہیں اور اس لعنت سے اپنے دلوں اور سینوں کی حفاظت فرمائیں فکر کریں اس کے لیے بد اخلاقی سے بچیے اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کیجئے یہ ساری حدیثیں میں نے الادب المفرد سے لی ہیں علماء حضرات وہاں دیکھ لیں اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔